ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो हिंदी में सबके लिए हिंदी में सुविधा होगा आशा है। ऐसा हाथ रखना काउ के ऊपर ठीक नहीं। पूज्य खो पूजनीय खाओ। हरे कृष्णा। तो आज आपका जन्माष्टमी महोत्सव यही जन्माष्टमी हो जाए खाओ होगा या सोमवार को? आज वो वास्तव दिवस है अष्टमी जो सोमवार होगा। आजकल तो काल परिवर्तित हो गया इसलिए भक्तों का सुविधा के लिए महोत्सव का दिन रखना है। जैसे पाश्चात्य देशों में भारत में भी वो छुट्टी होती है रविवार को, इसलिए वो महोत्सव जो भी दिन हो तो रखना है तो बीच वाले रविवार को, क्योंकि दूसरे दिनों में लोग नहीं आ सकते क्योंकि काम करना है। लेकिन सबसे अच्छा है वो जिस दिन पर महोत्सव होते उसी दिन पर महोत्सव उद्यापन करना। तो कल दुबई में बड़ा महोत्सव होगा जन्माष्टमी के लिए, और सोमवार भी महोत्सव होगा दुबई में पुरुषोत्तम चैतन्य दुबई में सोमवार दिन पर। लेकिन लोग तो इतना सा पालन नहीं कर सकेंगे, बहुत लोग आएंगे शाम को सोमवार को। अच्छा तो कल तो अच्छा तो मुख्य अनुष्ठान होगा सोमवार को। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसका मतलब कुछ नाचना श्लोक कहना नाटक। Alright. तो ठीक है, तो जन्माष्टमी होने वाला है। सबका जन्म होते हैं, आपका जन्म कहाँ पर था? आपका बांग्लादेश में, और आपका गोवा में, और मेरा इंग्लैंड में, और आपका दिल्ली में, और कृष्ण का मथुरा में। तो हम सब सामान्य लोग हैं, तो हमारा जन्म तो ऐसे होते हर रोज बहुत शिशुओं का पैदा होते जन्म होते। भगवान कृष्ण का जन्म आज तक 5000 के अधिक सालों के पश्चात उद्यापित होते। तो ये एक प्रमाण है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 5000 सालों के बाद हमारा नाम भी मानव समाज को कोई याद नहीं करेंगे। 500 साल के बाद शायद हमारा मरण के पश्चात 5 साल के बाद, और अभी भी कितना लोग जान हमको पहचान करते हैं। हम रास्ते जाते हैं तो हम वो जन समागम में हम खाली एक जन है। लेकिन भगवान कृष्ण उनका जन्म के पहले भी देवताओं को कंस का कैद खाने में आए थे। देवकी के गर्भ में स्थित होने वाले भगवान को स्तुति करने के लिए देवगण आए थे। तो आपका जन्म के पहले कोई देवगण आए हैं स्तुति करने के लिए? नहीं। तो आप और भगवान में अंतर है? नहीं, बहुत अंतर। बहुत कितना? करोड़ करोड़। तो मापना संभव नहीं है। वे असीम है और हम तुच्छ अति तुच्छ। तो भगवान की दया है कि वे सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे बीच उपस्थित होते हैं। वे मुरलीधर, मुरलीधर मनमोहन, आपका टी शर्ट है वो क्या लिखे? मुरलीधर मनमोहन कृष्ण भगवान। और क्या क्या नाम है? गोपाल, गोविंद, केशव, गोपीनाथ, गोपी चंद, वल्लभ, नारायण, विष्णु, ऋषिकेश, और कितने? गोकुल आनंद, गोकुल रंजन, गोकुल राज, कितने नाम है कृष्ण के? हमारे कितने नाम है? यशोद नंदन, यशोद जीवन, नंद नंदन, नंद संपदा। वो कृष्ण मंदिर में सुबह का समय वो कृष्णाष्टक शंकराचार्य का वो उसमें वो एक नाम आते नंद संपदा। तो ऐसे कृष्ण के बहुत बहुत बहुत बहुत नाम है क्योंकि उनके बहुत असंख्य असंख्य नाम। कितने नाम है? विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है। हमसे बड़ा आदमी है, उनके लिए फोन फोन आते। स्विच ऑफ या फेंक दो सबसे अच्छा। स्विच ऑफ और साइलेंट, खाली डिस्टर्ब होते सेल फोन से। सो कृष्ण के कितना नाम है? सहस्र नाम। लेकिन वो सहस विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र, वो खाली खाली भगवान के सहस्र नाम है। खाली मतलब वो पूरा नहीं है, एक नमूना है, पूरा नहीं है। कृष्ण के कितने नाम है? असंख्य नाम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के असंख्य गुण भी है, असंख्य लीलांग भी है, असंख्य भक्त भी है। तो ऐसे नाम होते हैं यशोदा नंदना, नंदा नंदना, फिर पार्थ सारथी। तो कृष्ण के असंख्य भक्त है, इसलिए उनके असंख्य नाम है जो उनके भक्तों से संबंधित है। नाम गुण रूप लीला कृष्ण की असंख्य असीम अपार लीलाएं है, इसलिए उनके लीला के अनुसार बहुत बहुत नाम है। जैसे गिरिवारधारी, गिरिधारी वो एक लीला का नाम है नहीं? गिरिराज गोवर्धन धारण करने वाले कृष्ण का नाम है गिरिधारी, गिरिवारधारी, आद्रि धारण। वो एक आद्रि का मतलब गिरि पहा, तो आद्रि धारण का मतलब कृष्ण। दूसरा एक प्रसिद्ध आद्रि धारण है हनुमान जी, वे भी गिरिधारी है नहीं? वो लक्ष्मण के लिए औषध लाने लाने के लिए वो पाल के, तो हनुमान भी गिरिधारी। लेकिन वो गिरिधारी का नाम वो कृष्ण का नाम है। ये कृष्ण के बहुत मूर्ति रूप है, जैसे वो एक चित्र है नहीं बालाजी का, वो बालाजी का है नहीं? हाँ, तो बालाजी है और आपका वो तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी है, गुरुवायूर अपन भगवान है केरला में, और उडुपी में वो कृष्ण Udupi Krishna, Gopal, Bal Gopal, फिर नाथ जी है राजस, श्रीनाथ जी राजस्थान, द्वारकाधीश, द्वारका में चतुर्भुज द्वारकाधीश, फिर पुरी धाम में कौन है, पुरी धाम में जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बालदेव, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, अयोध्यानाथ, रघुपति राघव राजा राम, तो ऐसे भगवान की बहुत लीला है, बहुत रूप है, दशावतार, वो सब रूप है, मतलब दशावतार का मतलब कृष्ण के दस मुख्य अवतार है, और कितना अवतार है, अवतारम ही असंख्ययम, असंख्य वो दस अवतार कौन है, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, रघुपति राघव राजा राम, और उसके उनके पश्चात बलराम, बलराम कोई कोई कहते बलराम नहीं कृष्ण, और पुरी धाम में कहते कि अष्टम अवतार है जगन्नाथ, कुछ लोग नहीं मानते कि बलराम भगवान है, बलराम भगवान ही है, ये बुद्ध देव वो पश्चिम बंगाल के वो बुद्ध देव है, अशोक बुद्ध देव, और आने वाले है कल्कि अवतार, और सब राक्षस बदमाश का सिर कटने के लिए वो कल्कि भगवान आएंगे, और एक गुप्त अवतार है जो कलि युग में आते है, कौन है, छन्न अवतार, चैतन्य महाप्रभु, ब्रजेन्द्र नंदन जय सचि सुत होइलो से बलराम होइलो निताय, तो ऐसे ही कृष्ण के बहुत अवतार है, और ऐसे ही कृष्ण का और भी नाम है, राम भगवान के बहुत नाम है, वामन देव के कितने, वामन, त्रिविक्रम, उरुक्रम, आदिति दुकहा, तो ऐसे सब अवतार के बहुत नाम है, तो इस प्रकार समझना चाहिए कि वो कृष्ण जिनका जन्मदिन का महोत्सव हम पालन करते वो वे साधारण व्यक्ति नहीं है, यदि कृष्ण साधारण व्यक्ति थे तो 5000 के अधिक सालों के पश्चात लोग तो उनका जन्मदिन पर महोत्सव नहीं रहे, तो ये एक प्रमाण है कि नहीं कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ था, मथुरा, और कुछ लोग बोलते हैं वृंदावन में था, कि यशोदा रानी भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण की वास्तव माता नहीं है, वास्तव माता है देवकी, लेकिन एक शास्त्र में कहते हैं कि ओ यशोदा माई जिनकी पुत्री कौन थी, दुर्गा देवी, तो वो दुर्गा देवी को जन्म देने का समय तो एक साथ वो कृष्ण का जन्म भी था, और जो कृष्ण जो नारायण रूप में जन्म लिए थे मथुरा में, तो वो कृष्ण भगवान जो वासुदेव ने यमुना को पार करके वृंदावन लेके गया, तो वो शिशु रूप कृष्ण तो यशोदा माता के पुत्र कृष्ण के साथ लीन हो गया है वृंदावन में, तो कृष्ण का जन्म वृंदावन में था, वो शास्त्र में प्रमाण है, मथुरा में था Vrindavan Metta. इसलिए वो कृष्णा सब कृष्णा भगवान सब कुछ जो करते हैं उनका सब कार्य कलापों वो सब लीला बोलते हैं। लीला का मतलब असाधारण असाधारण कार्य कलाप जो हम नहीं कर सकते भगवान कृष्ण आसानी से करते। जैसे गिरिधारी अगर एक बार और हो तो हम समाप्त कर तो लीला जो है वो क्या है वो भगवान का कार्य है जो हम नहीं कर सकते। जैसे गिरिधारी लीला तो हम असमर्थ है पहा उठाने के। आप जितने भी बलवान हो ओलंपिक वेट लिफ्टर ऐसे जैसे भी हो तो आप बड़ो पत्थर भी हम उठा नहीं सकते। तो गिरिराज कोई गए है गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने के लिए आप गए आप बहुत दफे गए कितने बार आप चार बार गए आप तो नहीं मालूम बहुत बार गए हैं मुझे भी नहीं मालूम कितने बार गए आप भी गए हैं लगते हैं नहीं अभी तक नहीं गए याद भी नहीं है बहुत छोटा बताएं आप गोवर्धन गए गोवर्धन ब्रज मायापुर मायापुर में गोवर्धन भी है लेकिन मूल आदि गोवर्धन है ब्रज मंडल में वृंदावन शहर से 30 किलोमीटर ऐसे दूर और मथुरा से कितने 30 किलोमीटर ऐसे दूर है। ये सब ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल मतलब एक बड़ी इलाका है उसमें अलग अलग स्थान में ब्रजमंडल में वो मथुरा शहर है वृंदावन शहर है गोवर्धन है नंदगांव है गोकुल है ये सब अलग अलग लीला स्थान है कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण शुरुआत से बहुत अचिंच लीला प्रकट किए। तो पहले चतुर्भुज मूर्ति धारण किया है फिर देवकी रानी का अनुरोध से एक छोटे से शिशु रूप धारण किया है जो सब पहाड़ी है और वो सब वो कंस महाराज का जेल था। तो सब सब दरवाजा तो ऐसे अपने से तो खुल गए है और सब प्रहारी तो एकदम गहरा नींद में गए है और फिर वासुदेव वो शिशु रूपी बालको पालको लेके गया वृंदावन के ओर, तो यमुना का पार करना था और बारिश का मौसम था, उसलिए यमुना का पानी बहुत था और पार करना वो रात के बीच में कोई नौका वाला नहीं था, तो कहीं ब्रिज भी नहीं था, तो कैसे पार करना। तो वासुदेव बहुत चिंतित था, फिर देखा कि यमुना जी स्वयं उनका जल में से एक रास्ता बनाया है, पथ बनाया है। तो ये सब अलौकिक का चिंतन लीला है, और रास्ते के बीच में वो भगवान वो एक भगवान कृष्ण वासुदेव के सिर के ऊपर एक टुकड़ी में था, और वहां से गिर गए यमुना का पानी में, और वासुदेव तो लगभग पागल हो गया है कि मेरा शिशु तो पानी में डूब गए है। ठीक है, आरे अभी तो बंद, ऑलराइट, फिनिश फिनिश, जस्ट टू कीर्तन, दैट्स ऑल, सुनना की इच्छा नहीं, सो विल फिनिश, बस। हरे कृष्ण। We'll just do kirtan. I'm kirtan karing. Hare Krishna, Hare Krishna.